A reggeli órák, Ad-Duhá című szúra, mekkai, verseinek száma 11. Bismillahirrahmanirrahim. A könyörületes és irgalmas Allah nevében. Wal-duhá. A hajnalra. Wal-layli idha saja. Az éjszakára, mikor nyugodt. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nem hagyott el téged a te urad, és nem gyűlölt meg. Walal-ákhiratu khayrun laka min al-úlá. A túlvilág bizony jobb neked, mint az evilági élet. Walasawfa yu'tika rabbuka fatardha. Az urad bizton adni fog neked, és megelégedsz. Alam yajidaka yatiman fa'awa. Nem talált-e téged árvának, és adott menedéket. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. Nem talált-e tévejgőnek, és nem vezetett-e az igaz útra. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. Nem talált-e szükséget látónak, és gazdagított. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. Az árvát pedig ne sanyargasd. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. Azt, aki kér, ne üzd el durván. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. A te urad kegyéről viszont buzgón beszélj.